का ख्याल रखें। ये मिसाली बीवी की मिसाल है कि इसमें ये सिफत है। इसी तरह मिसाली बीवी बनने के लिए जो है किसी को अगर कोई नमूना चाहिए तो तबरानी की रिवायत है, हत अनस रज़ी अल्लाह फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहा कायनात की बेहतरीन ख़वातीन चार है। अगर किसी को नमूना चाहिए कैसी बीवी बनूँ मैं, रोल मॉडल, इसलिए मैं दे रहा हूँ, कायनात की सबसे बेहतरीन ख़वातीन चार है। एक रिवायत में फरमाया मर्दों में तो कहीं कामिल गुजरे हैं, औरतों में बहुत कम कामिल मुकम्मल ईमान वालियाँ गुजरी है, जिनमें आपने चार नाम लिए, यहाँ भी वही चार नाम आ रहे हैं। तो कहा सबसे बेहतरीन ख़वातीन चार है। पहला कहा मरियम बिनते इमरान, ठीक, मरियम बिनते इमरान, ठीक, अलैहिस्सलाम या रज़ी अल्लाह हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह, इनके ताल्लुक़ से कहा मरियम बिनते इमरान, ये एक बेहतरीन खातून है। लेकिन अब बहरहाल इनमें हम बीवी के एग्जांपल नहीं ले सकते हैं। दूसरा फरमाया का खदीजा बिनते खालिद, जो खदीजा कुबरा या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी है, कहा ये सबसे बेहतरीन है। तो अब ये नमूना है, ये नमूना है औरतों के लिए कि ऐसी बीवी बनना है आपको तो ये बनी, कैसा सहारा अपने शौहर को देती, कैसे आखिरत का ख्याल रखती, और कैसे अच्छी खूबियों की बुनियाद पर खदीजा ने रिश्ता भेजा, और कैसे अल्लाह के रसूल ने इनकी अच्छी खूबियों की बुनियाद पर इनको सेलेक्ट किया। उम्र नहीं देखी, तीन तीन बार मुतल्लक़ा है नहीं देखा, ये असल है। तो मरी आपके लिए हज़रत खदीजा है। तीसरा फरमाया फ़ातिमा बिनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत फ़ातिमा, किसी को नमूना होना औरत का कैसी बीवी हो आप, तो हो जाइए हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी पढ़ डालिए और बन जाइए वैसी, यह है नमूना। और चौथा फरमाया फिरौन की बीवी आसिया, चार का नाम आया, और चारों ये मुकम्मल औरतें थी, कामिल थी, मर्दों में बड़े कामिल गुजरे हैं दीन के एतबार से, औरतों में यही चार कामिल गुजरी है। तो उनमें से तीन लायक इत्तेबा है, चूँकि मरियम शादी नहीं हुई, लेकिन बाकी तीन तो है हमारे पास। अगर किसी को काबिल तकलीद बीवियों के एग्ज़ाम्पल होना तो मैंने इसलिए एग्ज़ाम्पल रख दिया आपको, ये है आपको। और एक बीवी अपने शौहर की क्यों इताअत और फरमाबरदारी करती है, इसलिए कि शौहर के हकूक़ की बड़ी अहमियत है। एक मुस्लिम खातून जानती है उसके हस्बैंड की कितनी अहमियत है उसके हकूक़ की, तभी तो ये सब करती है। और हस्बैंड के क्या हकूक़ है, कितनी अहमियत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्ने माजा की रिवायत है, कोई खातून अपने शौहर की इजाज़त के बगैर नफिल रोज़े ना रखे, शौहर के हकूक़ की अहमियत है। बात समझ में आ रही, इतनी अहमियत है कि हो सकता है उसको जिस्मानी ज़रूरत पड़ जाए दिन में, तो तुम नफिल रोज़ा रख लो तो मुश्किल होंगी, बगैर इजाज़त के रोज़ा नहीं रख सकती, ये उसके हकूक़ की अहमियत। इसलिए एक मुस्लिम खातून इताअत गुज़ार होती है अपने शौहर की, चूंकि उसके दीन ने इसको पाबंद किया है इसका। इसी तरह शौहर के हकूक़ की अहमियत है बोलकर एक मुस्लिम खातून वो अमल करती है। और एक शौहर भी अच्छा शौहर इसलिए बनता है कि उसके रब ने हुक्म दिया और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना बनाता है। शौहर के हकूक़ में दूसरी बात जो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो कि खातून के लिए ज़रूरी है जानना।